Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvilken uge det har været indtil videre med profit warnings og regnskabstal i både bund og top, men også med den store, bløde, beroligende, udstrakte hånd fra centralbankerne, der åbenbart er så altafgørende stadigvæk. Og således er alt jo på en eller anden måde, som det plejer at være. Det er det også her på kanalen de næste 55 minutter. Det er fredag. Det betyder, at vi svarer på spørgsmål om økonomi, aktier og investering. Alt derimellem. Du er meget velkommen til at skrive ind til os på sms'en 42 600 24/7, så stikker jeg spørgsmålet videre til dagens panel, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og hvis du foretrækker at tale med os direkte her i studiet, ja, så kan du også bare skrive det i din sms, så kan det være, at du lige pludselig har mig i røret, jeg skal nok ringe dig op. Hr. Persson og hr. Svendsen, det har været lidt en uge i begge retninger, havde jeg ned og sagt. Både gode regnskaber, men altså også profit warnings og bekymrede miner i den retning. Lars Persson, du talte noget om Daimler nede ved morgenbordet. Hvad sker der der? Er der noget med en form for profit warning der? Eller ja, hvad, jeg synes, den tikkede ind. Jeg har ikke fået læst den. Og hvad sker der med Daimler? Den er nede med 3,2%. Det var, at den har en lidt kedelige forventninger til resten af året, så de skruer ned for forventningerne, så det er jo ikke så sjovt at være aktionær lige der i øjeblikket. Det er sådan lidt tumultagtig branche, den her biltilbehørsbranche, ikke? Fordi at vi er i gang med at skifte fra diesel over til noget el, og så vi står i et kæmpe vigtigt udviklingssted, og så samtidig så så ser det også ud som, det er sværere at sælge biler lidt i øjeblikket. Det står lidt stille i hvert fald. Man kan se, at bilsalget er gået lille. Jeg har jo lavet sådan en reklame for dem. Jeg har ikke accepteret tilbud nu. Det er, man kører simpelthen, modellerne de kommer frem, ikke? Sådan en efter den anden, og så skal der stå also starring, og så kommer der. De har jo en stjerne foran, Bodil. Jamen altså, Lars Svendsen, nej, jeg står her og sover. Men det er fint, det er dejligt at høre, du er i godt humør. Ja. Altid frisk og frejdig her om fredagen særligt. Lars Persson, lad os vende tilbage til markedet og få et overordnet blik. Det plejer egentlig at være meget godt at starte med lige at vide, hvad det er for nogle fundamenter, vi hviler på. Jamen generelt er det bare positivt faktisk. Rundt om nullet måske, hvis vi skal være helt ærlige. Sverige buller der opad, og det er på grund af et par regnskaber. ECB har lagt regnskab frem, der viser et bedre resultat, så den svenske bankindustri er der ikke sådan fuldstændig sakket agter ud. Det var et resultat for driften på 6,1 milliard mod forventet 5,6, så det går bedre. En forøgelse i bolån, lige vil sige. Det er så huslån, hvis vi har oversat til dansk, så det er jo rigtig godt faktisk. Jeg skal hjem og studere lidt nærmere, men stadigvæk så er jeg jo ikke den store tilhænger af, kan man sige, banker. Så får du desværre i næste uge, Svend, eller herr Persson, hvor det vælter ind med bankregnskaber. Så nok derfor, jeg har taget ferie. Nå, så ja, det har de jo. Du er interesseret for fodbold. Hvis du er ham der, man havde engang haft et forsøg på at ansætte ham her, Sepp Piontek, som chef for Sepp. Ja. Altså, men så i stedet for, så kom han over til Sadolin, fordi de laver jo Pinotex, så hvad hedder det? No. Det var tæt på. Men ellers så er det blandt andet Vitrolife, som stryger afsted med en stigning på 6,2%. Men ellers så er det bare en positiv morgen for svenske selskaber. Og det var jo også et amerikansk marked, der lukket positive takter, i hvert fald for det gamle Dow Jones, der steg hele 0,8. Nasdaq havde det lidt sværere i går og lukkede rundt nullet. Og lige den sidste time, der endte S&P også oppe med 0,2. Så sådan lidt blandet. Og man kan se, hvis man går ind på finvits.com, så har de sådan et fint landkort. Der kan man se, at hele, hvad kan man sige, medicinalsektoren har det lidt svært, fordi at Donald Trump har jo begyndt at slå lidt på, at vi skal have noget billigere medicin. Vi skal have verdens bedste medicin, men vi skal have den meget billigere. Så det gør jo lidt ondt i, de her medicinalselskaber, både Johnson & Johnson, der kommer i næste uge, Pfizer og Merck, og nogle af de her, Lilly, fik sig noget af en dansetur ned ad bakken i går. Ja, nå, men vi kan jo godt stå og grine lidt af Trump, men altså respekt for det, hvis manden er i stand til at skabe et marked, hvor de har altså verdens bedste og billigste medicin, så synes jeg da ikke andet end det må man tage hatten af for. Det må vi så se, om det sker derovre. Mm. Det er jo politisk markedsføring. Ja, det er jo bare for at få stemmer. Det er jo, En anden aktie, som vi også lige hurtigt var omkring i går, Lars Persson, fordi den gik i handelsstop, det var Stenocare, altså som har problemer med deres hovedleverandør Cantrust i Canada. Der er noget med, at de ikke helt har styr på sagerne derovre, og det er myndighederne altså ikke så glade for, og derfor har Stenocare blevet nødt til at sætte noget af sin beholdning i karantæne. Mm. Hvordan udviklede aktien sig efter den historie? Jeg synes, jeg så, at den faldt med 12%, og her til morgen så er den nede med 5%. Så ja, det er jo altid ærgerligt, når ens leverandør lige pludselig ikke kan levere varen, og man ikke rigtig har hands-on, hvis der er foregået noget i maskinrummet, der ikke skulle have... Ja, nogle fejl eller et eller andet. Vi har jo set det tidligere i en helt anden branche, nemlig Stallagene i Frankrig, hvor der også var nogle fejl, der gjorde, at hele produktionen blev lukket ned, og det gjorde så, at Algabello havde en fordel, men den er så nivelleret ud, da Stallagene igen startede produktionen op. Det er jo så længe siden, vi taler om, så indhentede de noget, og så var det faktisk også, at der kom en løftet pegefinger for Algabello, og der også var nogle ting, at de ikke lige havde styr på. De blev så ikke nødt til at lukke produktionen, men det er jo, forestil os 7-13, lad os ikke håbe, det sker, men at man opdager, at der er nogle fejl på insulin ude i Kalundborg, og man lige pludselig bør nødt til at lukke produktionen ned af, så det er jo en katastrofe, og sådan er det vel alle steder, hvor man bliver nødt til at lukke produktionen ned i kortere eller længere tid, fordi man har samlet mere og mere produktion på færre og færre steder, ikke? Teva, hvor mange produktionssteder er det, den har, herr Svendsen? Jamen, de var oppe af, var det ikke nogen 30, ikke? Og de skal ned på under det halve. Og det lyder jo meget godt, men problemet er bare, at hvis der nu kommer udu i nogle af de der steder, så har man en udfordring, at man ikke kan producere. Altså, det kan jo være bedre, hvis man måske både har en fabrik i Frankrig og i Italien, og så var det fabrikken i Italien, der var udu, og så kunne man bare måske gasse lidt op i Frankrig, eller man kunne stadigvæk levere. Hvis man nu lukker hele butikken et sted, så kan man ikke levere. Mm. Så det er sådan lidt en case, vi må stå og klø. Og det tror jeg måske er, det er en af de her ting, der godt kan komme ind og drille, det er, at hvis der kommer udu i det. Vi har jo selv set med slagterier, hvor der var noget listerie, nogle rullepølser, så var der nogen, der endda døde af det, ikke? Så det er ikke så godt. Røvehistorien, det var jo, at der var en, der fortalte mig, en anden analytiker, vi har jo kaldt ham for, der fortalte mig, at jeg vidste ikke, at Budweiser, altså ham amerikaner bryggeriet, det er jo verdens største, at de i USA, og det var inden, at de gik sammen med ham, den anden der, de købte jo ham her, den helt store SAB, ikke? Men de havde forsynet hele USA med 3 bryggerier. Mm. Og tænk dig engang, hele USA med 3 bryggerier, og de er absolut dominerende, eller den største markedsudbyder osv., det er jo formidabelt, og det viser jo også noget om, at hvor afhængig du så er, at der er ikke nogen, der, eller de har rene fingre, dem der går og brygmester og alt det der. Ja. Altså, at det ikke er sådan en ro. Anheuser Busch InBev er navnet på selskabet, som taler om, Lars Svendsen, det er dem, der laver Budweiser. Nå okay, det her. Nu vi ligesom fik taget hul på den der spændende medicinalbranche, så lad os bare blive der og tale om en aktie, som jeg kan se allerede, at der er mange lyttere, som glæder sig til at høre om. Og jeg teasede sådan set også for det i går. Jeg sagde, at vi skulle omkring Veloxis, og jeg er bare nødt til at sige, at det fik simpelthen min mailbox til at eksplodere med beskeder fra folk, som rigtig gerne ville deltage i den her snak. Folk, som ejer aktien, folk, som er privatinvestorer, men som dog mener at kende den her aktie rigtig godt. Og det er altid vældig spændende at se det. Men jeg fik også lidt fornemmelsen af, at det måske er en aktie, som der bliver talt rigtig meget om, og som der måske i virkeligheden også er rigtig mange rygter om. Så det kan være, at det er derfor, den suser også lidt frem og tilbage. Så med hele den her ordflom, så vil jeg måske bare sådan helt stille og roligt sige, at man skal måske passe en lille bitte smule på derude, hvad man lytter til omkring den her aktie, og hvilke fora man følger. Og så kan man jo selv vurdere, hvad det er for nogen, der giver en værdi. Lars Persson, lad os starte med at kigge på Veloxis rent teknisk. Mm. Jamen, så er det jo det vi kalder lidt en penny share, fordi at den ligger og bliver handlet sådan en, går vi bare et år tilbage, så var det jo i en krone, 80 øre, så det er jo det, når man kommer med 10.000 så får man kroner, så får man rigtig mange af dem, og hvis den så bare stiger nogle procenter, så, så kan man da rigtig godt mærke det i... Ja, det har jeg aldrig rigtig helt forstået, det der. Et procentafkast er vel et procentafkast, uanset hvad en aktie så koster. Jo, men her får du jo fra mange flere aktier, så derfor så ser det jo spændende ud jo. Okay. På bogen, når der sker noget, ikke? Okay. Altså, så det er jo det. Du kan jo lige pludselig få mange. Altså, pengemæssigt bliver det jo ikke... Pengemæssigt bliver det det samme. Det bliver det samme. Det er fordi, jeg kigger altid mest på pengene, når jeg kigger på min egen depot. Det er nok også mest det sjove. Men lige nu, der er aktien jo hoppet voldsomt op efter... Det startede den faktisk med i september måned, toppet i marts måned i 3,4, og så var den lige nede og suge grundvand i 2, og nu er den på vej opad igen. Og du kunne så nævne nede ved morgenbordet, at det var noget med, at måske den gode her Trump ville øge transplantationerne, og det er jo netop det her med, om man... Ja, Donald Trump har lavet om på lovgivningen i hvert fald i USA, sådan så man måske hurtigere kan komme til at få en form for behandling, eller komme til læge, få lægehjælp, og hvad skal man sige, økonomiske bidrag til det. Og det er jo altså noget, der taler direkte ind på Veloxis' bundlinje, forhåbentlig, hvis de ligesom lander de der ordre. Det er jo altså nyere transplantationer, det handler om. De laver midler, sådan så man ikke afstøder nyren, hvis man har fået transplanteret. Er det rigtigt forstået, Lars? Det er rigtigt, Hvad siger du til aktien? Og det er jo ikke dem, der har opfundet, skal vi lige sige, det aktive stof. Det er, i virkeligheden er de en, kan vi kalde for generiker, men de laver så en forbedret udgave af det aktive stof, eller ikke det, altså forbedret omkring, hvad hedder det, afgivningshastigheden, sådan, det virker i sin krop. Det er sådan set en medicinsk formulering, det er ikke det aktive stof, der bliver lavet om. Men jeg vil sige på den måde, jamen jeg har den, jeg må komme med en disclaimer, jeg har den, og jeg har den til bundfald, fordi der var jo en gang, da den gik på børsen, der læste på forsiden af børsen, det skal man aldrig gøre, så jeg kan jo advarsel, at der kom en fantastisk virksomhed, den hedder Lifecycle Pharma, på børsen, som var et barn fra Lundbæk, som Novo puttede også nogle penge i, og de havde en anden forsker, han skulle sidde og rumstere med noget, og han gik over og lavede det der. De puttede nogle penge i det, det har de så gjort på gang til, så blev de træt også af det, og derfor er det jo så ligesom blevet endt mere ude i den åbne mark, men det har jo taget, 15 år, og de havde så først et produkt, de satte i søen, jeg mener, det var mod det her kolesterol-sænkende medicin, og det solgte de så for at få penge til at løfte det næste, og det har hele tiden været strategien at gå efter det her produkt, og det er jo så omsider ved at lykkes, men det har jo krævet aktietegning på aktietegning på aktietegning, så det har jo været mareridt, det her, ikke? Altså, har du en lang kurve på det her? Ja, men nu kan jo folk alligevel ikke se vores kurve, men hvad hedder det, hvis vi nu havde noget mere kønskvotering herinde, så kunne vi jo få kvindelige kurver på, men det kan vi jo så ikke, den er jo kommet hjemme, jeg ligger på børsen til kurs 43, og så har der været en lille smule udvandring, så hvis man ser på den teoretisk i dag, så har toppen været 30, og nu koster den 3. Den har ligget under 3 fra 2010. Så altså, det her, det er noget, der har været nede, helt nede på havbunden, flad som en pandekage, som en sandbund, og nu er vi så lidt på vej opad, men den bærer jo en ret høj børsværdi, omkring 5 milliarder. Ja, og deres administrerende direktør, Craig Collett, han har faktisk været ude at sige, at måske så er vi faktisk meget mere værd. Jeg ved godt, at det er den slags, der kommer fra administrerende direktører, men nej. Helst ikke. Vel, det skal man jo, altså det synes jeg jo lige netop, at der er det jo direktøren bare skal tænke, jamen markedet sætter den værdi på mine aktier. Det kan godt være, at man mener, at det er meget mere værd, men det er jo noget, man helst ikke skal, synes jeg, som direktør skal sige. Altså markedet sætter den pris på grisen, som markedet vil have. Så er det mit job som direktør at levere de bedste afkast, altså vækst i omsætningen, vækst på bundlinjen, eller have den fedeste pipeline. Så får man glade aktionærer, der vil købe ind i selskabet. At man kommer og siger, at vi er alt for billige og alt det der. Og hvis det er det, han har sagt, så det er sådan noget, jeg tænker, det er ikke dit opgave at sige det. Okay. Altså det er jo et interessant spørgsmål, fordi jeg oplever jo det modsatte i... den samme med, altså det er for billigt, men altså den her Scottish Salmon op i Norge, ikke? SSC, hvor selskabet jo ligesom har fundet ud af, det er jo så deres bestyrelse formelt, men det er jo altid formelt bestyrelse, men altså det er jo så direktøren, vel, der også har været lidt med, sagt, at vores virksomhed er simpelthen så lavt børsværdsat, at vi bliver et af en eller anden, og så er det jo bedre, hvis det er tilfældet, så er det jo bedre, at selskabet sætter sig selv til salg, end at de bare sidder og glor på, at der kommer en anden forbi, og så sidder han og siger, jeg synes, Veloxis til 5 milliarder er billigt, nu byder jeg 6,5, Og, men i virkeligheden mener jeg, at det er noget 20 værd, ikke? Og så er det klart, at hvis de selv sidder inde i butikken og mener, nu siger jeg, at jeg aner ikke, om de her tal har nogen mening, men at det her meget mere værd end 5, jamen så er det jo rimeligt, at ikke at han går ud og plapper op om det, men han siger til bestyrelsen, kære venner, kan vi ikke gøre noget for, at de aktionærer, vi har i dag, får den værdi, der er noget af, og så må vi sætte os selv til salg. Og det er der jo nogen, det gør man i USA. Ja, ja. Så sætter man sig selv til salg, det er jo også det, ham jeg sammen prøver. Og det er jo et legitimt synspunkt, den der med, at du hele tiden går ud og larmer op i avisen og siger, at jeg synes, at vores aktie er alt for billig, og vi har et fantastisk produkt, og i morgen bliver det, kommer en ny plan i morgen, og alt det der. Det er det, det er rigtigt nok. Men det er jo også noget, det er jo sådan lidt noget indebrændsplader, ikke? Altså, men det andet er jo fair, at man siger, at vi er simpelthen så skævt vurderet, at vi må gøre noget, for ellers er der jo nogen, der kommer og snupper hele bulredeligheden, og så får de folk, der egentlig skulle have fordelen, de får den ikke. Lars Svendsen, lad os lige prøve at blive ved det marked, som Veloxis så på en eller anden måde står overfor. Der er jo selvfølgelig andre markedsdeltagere derude, også nogle ret store selskaber, som laver det samme, som Veloxis gør nu. Ja, for eksempel Originalen, ikke? For eksempel Originalen, præcis. Og Novartis er også med på den der bane. Ja. Men de befinder sig altså i et tilfælde, hvor Donald Trump dels lige har været ude og lave om på lovgivning. FDA har været ude og varslet, at der bliver medicinmangel inden for det her felt. Så det er vel også noget, der taler i deres retning. Og så er vi vel i en situation, hvor at de mennesker, som får nyere svigt eller har nyere problemer, det er vel noget, som dels kan komme på grund af genetiske fejl, men vel også kan komme, hvis man lever et noget usundt liv. Og i USA blandt andet, der er der rigtig mange, som er overvægtige i sådan en grad, at det kan give sundhedsproblemer. Så er der ikke mange sådan historier, der taler ind i, at det her selskab, Veloxis, de har et præparat, som i den grad, der kommer til at blive brug for fremover. Jo, jeg tror, at altså, efterspørgselssiden ikke bliver problemet, men det er jo også spørgsmål om, altså, hvor mange nye transplantationer vil der foregå, og det hænger jo så også om, altså, det er jo i hvert fald for vores eget lille land, har det jo været problem at skaffe dem, ikke? Altså, og i og med, at du så nu har du jo lavet nærmest lovgivning om, at de har lov til at bruge os som reservedeslager, når vi dør, ikke? Så hvad hedder det? På den måde vil der jo komme flere transplantationer, det er der vist ikke ret meget tvivl om, men det er jo altså heldigvis stadigvæk få. Meget bekendt er det ikke så livsstilsrelateret af nyere svigtproblemer, og du har jo også heldigvis to nyere, det skal man jo lige huske af, at det er jo sådan ligesom med fly, at skaberen har jo fordoblet en masse organer, men dog ikke leveren, og det gør jo, at vi har en chance for at klare os et stykke vej, og der er også kun en pustekirtel til insulin, ikke? Men hvad hedder det, at vi kan klare os et stykke længere vejen, fordi vi har to, ikke? Så jo, alt det der, men jeg kan bare altså, man skal bare være klar over, at det er ikke, det er jo altså ikke ligesom, når ham her, hvad hedder han dernede, Teva kommer med et præparat mod migræne, og sådan, det er jo ikke nogen almen forekommende sygdom, som er i enormt stort volumen. Til gengæld er det en meget høj pris per patient, der skal igennem det, ikke? Ja. Og det er jo, så vidt jeg ved, at det er over et år, du skal tage den her medicin, eller to år, for at være, hvor kroppen skal ikke afstøde dit organ, ikke? Men altså efterspørgselen falder ikke. Jeg ved ikke om den der, jeg kender ikke den der initiativ, som de vil lave med lovgivningen i USA, og jeg ved ikke, om Trump kan trampe det igennem, eller det er bare et forslag, han er kommet med. Men altså, det er da helt klart, at det er sådan nogle ting, der kan rykke på tingene. Så lad os lige binde en sløjfe om Veloxis snakken. Køb, salg eller hold de herrer. Svendsen, dig først. Ja, jeg har dem jo til 43, så jeg med lidt fortøvning til lavere priser, så det kan det være, at de efterhånden kun koste 18, så ved jeg det. Men altså, det er jo ingenting. Det er jo sådan noget, du ved, der ligger nede i bunden. Det er bundfald jo for mig. Men hvad hedder det? Jamen, jeg vil da holde ud med dem, men jeg ved ikke, altså, jeg vil sige, som børsaktie er balladen jo nok den, og det er måske også derfor, du har fået så mange reaktioner fra forskellige publikummer. Rigtig mange. At jeg rigtig mange, det siger jo noget om, hvad det er. Præcis. Men vi har jo heldigvis en del, som også giver os feedback herind, men at det er jo, fordi den er, som man siger, god så en billig med de her 3 kroner, ikke? Så er det jo lidt en legeplads, ikke? For at den kan følge sig opad, ikke? Så jeg vil sige på den måde, jeg kan da godt forstå, at folk, men altså, man skal lige huske, hvor meget der er investeringsmæssigt, man ligesom kan hænge hatten på det, og hvor meget det er en en bolderplads for folk, som siger, at det kostede 3, og hvis den bare kostede 4, så har jeg tjent 25%. Ja, lad mig bare det, være rasende kedelig at sige, risiko, balance, det er så vigtigt. Er Persson købsalg eller hold? Jamen, den er gået i køb nu her, og det ser ud som om, har den det her momentum, så bryder det op igennem de her 3,4, og ja, så skal man jo helt tilbage til år 2010 for at finde nogle modstandsniveauer. Der var det jo et helt andet selskab, men skal vi alligevel våge pelsen og kigge på sådan noget, jamen så kan vi jo stå og drømme om 4, og drømmer man rigtig højt, så vil jeg måske drømme 5, men så har vi jo også sprængt alle rammer for en fordobling af den her aktie. Men det kan jo også godt være, hvis der kommer flere kunder, altså øger muligheden, så er det det. Men det er jo rigtigt, hvad Lav siger. Det er jo ikke sådan et bulkprodukt, som vi har stående hjemme i skabet, vel? Mm. Så det mangler de at finde, måske. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Det er fredag, det betyder, at vi svarer på et spørgsmål for jer, kære lytter. I er velkommen til at skrive herind på sms'en 42 600 24/7. Og hvis I gerne vil have, at vi skal ringe op, så skriv det lige i sms'en, så skal jeg nok lige give jer et kald. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til noget helt andet. Dan Bentsen, han har nemlig skrevet til mig sådan her: "Hej Bodil, er det muligt at få en kommentar omkring bankernes regnskaber? Det mener jeg at det er en skrøne, at bankerne ikke kan tjene penge nok, eller penge i det hele taget, fordi renterne er på 0%. Gebyrerne i bankerne har aldrig været højere, og der er i dag gebyr på alt, hvad man skal have lavet i bankerne. Regnskaberne i de fleste banker er på rekordniveauer. Indlånsrenterne er godt nok 0, ja, men udlån på forbrug og på biler er pt. På 4-14% for mange kunder, hvilket er en rentemargin, der vil noget. Så hvorfor står Millionærklubben, analytikere og journalister med videre og kommer med de her udtalelser om, at bankerne ikke kan tjene penge, fordi renterne er i 0? Hilsen Dan Bentsen." Lars Finsen, ja, hvorfor står vi egentlig og siger det? Jamen, det ved jeg jo heller ikke. Det er jo ikke mig, der har sagt det. Så derfor så vi... og der er jo ikke, så vil sige, der er ikke meget, der hører efter, hvad jeg siger. Men jeg har jo rent faktisk købt bankaktier det siden... jeg købte de første for et år siden i marts måned, lige inden udbyttet i Nordea. Og det var så godt nok på kurs 62, tror jeg. Men så det har jo ikke været... Selvom jeg har fået 2x5 kroner udbytte, så er jeg jo stadig lidt smule under vand, ikke? Stadigvæk. Men altså, fordi pointen er, at nu taler om de nordiske banker, ikke? Mm. At som må formodes at være en bedre kvalitetskategori end europæiske banker. For europæiske banker er ikke generelt set, efter min evne til at bedømme det, særligt sunde og raske endnu. Det er en lang, der er aldrig blevet ryddet ordentligt op i det, så de knæver tabene af, kan man sige. Ikke? Og vi har i den ballade nu med Deutsche Bank, hvor man jo kan se det ind, at når man åbner posen, at så er der tilsyneladende meget dårligt at tage fat på. Men altså, man tager de nordiske banker, det er jo dem, som interesserer en dansker, ikke? Så er de jo, og så nøjes med de danske, for jeg er ikke ekspert i svensker heller, men så kan vi snart ikke komme længere ind, så banker i Københavnsområdet. Nej, Svensen, kom nu. Okay. Nej, jeg må kom til bidet. Men ja, til bidet, ja. Men det er, at bankaktier er faktisk aldeles billige. De er jo blevet svinet til af medierne for Panama-papirer og hvidvask i det ene sted, og skattefusk med udbytter, og jeg ved ikke hvad. Og så vil du sige, at de forandrer indkapitalen enormt i Danmark, er jo, at de forandrer indkapitalen med 10% efter skat. Ikke? Og det vil jeg så sige, før skat omkring 13, ikke? Så ryger der de der 3 point i skat. Ikke? Og det er jo sådan set meget godt, fordi deres... Man siger, hvor stor risiko har de? Det er jo det, at man tjener penge ved at påtage sig en risiko. Og den risiko er ikke så tosset stor for de danske banker, fordi de har jo haft 12 år til at gnæve alle finanskrisetabene af, og der er jo ikke nogen, altså væksten, i det er jo mere et problem med vækst, at de ikke har nogen, altså der er jo ikke vækst i udlånene. Hvis man sad og kiggede dengang, man skulle redde banker, fortalte de, at de ville sandelig gøre alt, hvad de kunne for at få gang i økonomien og øge deres udbud, der er ikke sket en skid. Den der tilsavn der, det var jo bare noget, de gjorde i mørk nat, for at de skulle have hjælp, ikke? At så sagde jeg, men bare når I hjælper, så skal vi nok ekspandere økonomien ved hjælp af lån. Det er ikke sket en skid. Det er Realkredit, der har ekspanderet. Det tilhører så også til dels jo, banksektoren i hvert fald for Nordea og for Danske Bank, ikke? Og så Jyske Bank også, men ikke Nykredit. Det er jo en anden historie. Det er den største Nykredit er den største kreditgiver i Danmark. Så ja, de kan ikke tjene så meget på renterne, men de tjener jo stadigvæk noget, og ikke så vanvittigt meget, men de tjener jo omvendt på alt det andet, ikke? Og det er også derfor, aktier har været et guldæg for dem, og så nu er det så, tjener de jo på realkrediten i det omfang, de ejer dem, eller kan levere lån til dem, som de gør med totalkredit. Godt, så Svendsen, kan vi konkludere, at de kan godt tjene penge, ja. Det er ikke sværere for banker at tjene penge, bare fordi vi er et nulrentemiljø? Jo, det er det. Det er det. Det er det. Og de har jo først og fremmest det store problem nu. Altså, jeg mener jo egentlig, at man skulle købe bankaktier, fordi de er blevet svinet så meget til af medierne, og det er en gratis prykkelknap, ikke? Det er jo sådan, det er vores dags jødeforfølgelse, ikke? Altså, banker, det er jo sådan, i vores dags jøder, ikke? Der låner penge ud, og det er altid godt at give dem et spark i røven, fordi det er ligesom gratis, og alle synes, at vi betaler jo til dem, og vi får ligesom ikke rigtig noget retur. Det er jo sådan en anden fortyndet udgave, homopatisk udgave af jødeforfølgelse, ikke? Men, og det er jo gratis for medierne at komme. Det er jo de historier, de taler om. Det der fjernsyn, der var og dagen efter, og alle politikere og alle andre af vores tids tomme profeter, de var jo straks ude og råbe op om, at det skulle blive mellem himmel og jord. Og det var noget fra 2004 og fremad. Det er jo gamle nyheder. Men pointen er bare, at den største risiko der i dag, det er jo, at når renten begynder at stige, hvad den vil gøre, og det er der som, så siger de, så den vil aldrig sige, jo, den vil, det er så sikkert som rammen i kirken. Og hvis den gør det, så eksploderer vi økonomien ved, at så eksploderer aktiemarkedet, ejendomsmarkedet, og så styrter det i grus af den årsag. Så bliver det ligesom en selv, udløst krise. Men der får banksystemet jo en kæmpe risiko, fordi banksystemet er jo statsapparatets håndgangende mand. Og det er venner og bekendte. Det er det samme, jeg er også med Fed og alt det der. Det er, de sidder bare og nuller ruller. Centralbankerne nuller ruller bankerne, og de er så dem, som er... det er jo dem, de ønsker at manipulere det er jo, og støtte osv. Men det gør jo, når renten kører opad, så får de jo et kæmpe kurstab, fordi banker ligger inde med nogle mega store obligationsbeholdninger. Og så er det spørgsmålet, er de tilstrækkeligt korte, så de ikke får kurstab, eller ligger de derudad og får, kurstab. Og det er jo der, hvor banksektoren egentlig står i det er det svageste punkt, du kan sige i dag om banker, det er, at de er, det er jo sådan et mellemled mellem statsapparatet, centralbanken, som er staten, og så realøkonomien. Mm. Lars Svendsen. Dine venner kan jo godt en dag, de har jo hjulpet dig, men de kan også en dag komme til at vente og tage livet af dig, fordi du er virkelig bare en pusher. Banker er jo bare pusher. Nu skal vi jo lige provokere folk lidt derude. Hvis der sidder en enkelt bankdirektør og holder sommerferie, så kan jeg var mest vild med dit begreb nulle ruller, Lars Svendsen. Det går direkte i hjertet for mig. Vi har jo lige nu den her historie, hvis vi tager den sammen, med at Jerome Powell fra Fed var nede og sidde og forklare for et kongresudvalg, var forleden dag, hvordan han mente om verden og alt det der. Han er jo bare interesseret i at hjælpe bankerne. I virkeligheden er han jo socialarbejder for bankerne. Og så sidder bankerne jo om, og siger, vores helt, vores pædagog, vores pyldermor, siger, at nu sætter vi renten ned, for det går ikke så godt. Hvad gør vi? Vi jubler og fortæller, det er vi glade for. Far, vi er glade for, at vi får en ekskursion ud til badestranden med hele børnehaven, som du organiserer. Og så er det jo, at aktierne stiger. Det er jo sådan et spil. Et teaterstykke. Lars Svendsen, Dan Benson her i sin mail, han er jo inde på, at der er masser af rentemarginal, altså fordi der er mange kunder, der betaler sådan 14% for et billån. Men der må man vel også forholde sig til, at det er jo ikke... I virkeligheden er det vel ikke privatkunderne, der på den måde ligesom giver gigantisk indtjening i bankerne. Det er erhvervskunderne, og de betaler altså ikke 14%, heller ikke noget i nærheden. Så når vi har de her meget, meget lave renter, så vil de jo ikke betale ret meget over et par procent i lån. Nej. Og det vil også sige, at hvis du betaler 14, så tror jeg, at du skulle gå ned og få... se om du står i Ribers, eller hvad der er i vej med dig. Fordi så kan du også som regel få det billigere ved, at nogle af bilforhandlerne har jo finansieringsselskaber. De har jo et voldsomt, altså Daimler, som vi har i dag, har jo en bank, der er lige så stor som som Danske Bank, uden Realkredit i Danmark. Altså som bankforretning er lige så stor som Danske Bank. Og Folkevogn og BMW har jo tilsvarende, og Volvo op i Sverige med lastbilerne har det, at de finansierer jo en voldsom del af alt det der, og en dag vil de sikkert også sælge det fra til de rigtige banker, fordi de har jo en stor kundemasse. Vi tager sådan en som BMW, som er meget, virkelig meget mærkeligt, at de finansierer næsten halvdelen af deres bilsalg. det bliver egentlig finansieret af leasing og forbrugerlån og alt muligt skidt. Det er jo morsomt, når de egentlig leverer biler, som jo i hvert fald dansk standard går til det pænere borgerskab eller underdirektørbiler op, ikke? At så alligevel bliver de finansieret. Så kunne de, hvorfor kan, hvis det er underdirektør eller firmaet, så kunne de da betale den. Nej, det gør de ikke. De leaser den. Man siger, hvem det er jo basalt til i lange løb, er det jo de private, der betaler gildet. Altså, sådan er det jo. Der er kun forbrugeren til at betale. Ja, så de betaler så måske med gebyr, ikke? Jo, men de betaler jo også for deres lån i banken, også fordi de er mindre, ikke? Men et af problemerne for banksystemet i Norden og særdeles i Danmark, det er jo, at erhvervet er jo ikke, fordi de låner så tosset mange penge, vel? Mm. Altså, det gør de faktisk ikke, fordi de kan jo også udstede obligationer. Ja. Og hvis, det er jo der, du har også balladet med sådan en danske bank. Hvis kunderne har større kreditværdighed, hvis Ambo og alle de andre, der kan udstede obligationer, DSV, har bedre eller tilsvarende kreditværdighed, som Danske Bank har, så, hvorfor skulle de så gå ned og låne penge i Danske Bank? Så kan de bare udstede obligationer. Og på den måde er der jo sket en forrykning af strukturen, fordi erhvervslivet er blevet bedre kørende, ikke? Ja, jeg tænker bare på en person, jeg mødte på et tidspunkt fra en mellemstor dansk pengeinstitut, som jo var ude at snakke om, at de også havde mistet nogle kunder, og det er de her privatkunder, og så i virkeligheden, så når man fik talt lidt ind i den der snak, så altså, det betyder altså ikke så meget på bundlinjen for dem, om privatkunder hopper lidt fra den ene eller lidt fra den anden bank, og det kan da godt være, hvis de i gigantisk hobetal flytter sig, så det vil gøre ondt på banken, men ellers det der sådan flow, der foregår, når folk de bliver sure på enten Danske Bank, eller Sydbank, eller Spar Nord, altså det er ikke det, der rykker, det er helt store. Nej, det er også lidt det samme med ham, trykmanden, ikke? Sagde, men hvis vi har høje priser, det har de jo ikke, og de har det der mærkværdige budget, og hvordan hele den der struktur er jo trygt, det kan vi tale om en anden dag, men det gør jo, at de har jo en fragang af kunder, men de siger, ja, so be it. Altså, vi vil hellere tjene fedt på de 98, så må de to gå. Præcis, ja. Nå, nok om bankerne, og lad os lige speed lidt op på nogle nyheder her. Lars Persson, der er også kommet et spørgsmål til dig, og det er godt nok Danske Bank, der bliver brugt her som eksempel, men det er egentlig ikke Danske Bank, det handler om. Det er Erik Winther fra Birkerød, der har skrevet til os, at du i onsdags nævnte, at du ikke havde købsignaler på Danske Bank endnu, og det kunne han godt tænke sig at høre, hvad det er for nogle indikationer eller indikatorer, du kigger på, fordi han kigger på CCI, RSI og MACD, og jeg læser sådan set bare, for jeg aner dårligt, hvad det betyder. Men det er altså nogle tekniske analysebegreber her, som Erik han bruger. Og når han kigger på sine værktøjer, så ser det altså ud som om, at der er kommet købssignal i Danske Bank. Så hvad er det lige præcis, at du lægger vægt på? Jamen, jeg kigger på ugebasis, og hvis Erik nu sidder og kigger på dagsbasis, så kan man jo godt få forskellige signaler, og det kan jo nogen måske sidde og tænke, kan det det? Men hvis det nu bliver regnvejr i weekenden, kunne man lige kigge ind på lidt teknisk analyse, for hvis man ser på, hvor stor forskel der er på, hvordan en graf ser ud på dagsniveau, hvis man kigger over en måned, og så kigger på en ugegraf, og ser den måske over 3 måneder, så kan man få helt forskellige opfattelser af, hvordan situationen er. Jeg bruger 8 og 24 ugers glidende gennemsnit, og der må jeg bare sige, at det lange glidende gennemsnit på ugebasis, det ligger op i 120, og det korte glidende gennemsnit, det ligger lige omkring en 108 stykker, og kursen ligger under. Det vil sige, den røde over kursudviklingen, så det vil sige, man skal ikke ind i aktien. Altså, der er rødt lys simpelthen, den siger til mig, lad være. Kigger jeg på en Bollinger-kanal med et gennemsnit på 10 og en standardafvigelse på 5, eller 1,5, så er modellen også i salg, og det har den været siden maj måned, så altså, og kursen skal op over 110, før at den går i køb. Kigger jeg på mine to modeller, jeg har herovre, min MACD, jamen så er den i en faldende tendens, og der er ikke noget købsignal. Igen er det på ugebasis. Og min momentum, jamen den har faldende toppe og faldende bunde. Den toppede i april måned, så den siger også til mig, at jeg ikke skal købe det. Så min modeller siger, at jeg skal sælge det. Og det er også sjovt, fordi det jeg har tit diskuteret, jamen er teknisk analyse ikke bare en eller anden lemming-effekt, så løber vi alle sammen. Og hvis Erik nu ser nogle købsignaler, og jeg ser nogle salgsignaler, jamen så er vi jo på hver sin side af bordet, kan man sige. Og det er bare med teknisk analyse. Så kan Lav komme med sin betragtning ud for noget fundamentalt. Nu ved jeg godt, at han ikke er vild med bankaktier, selvom han har stået og nøset dem lidt her, og sagt, nå, hvor er det synd for dem, fordi de ikke tjener så mange penge måske, eller om det egentlig går meget godt. Men det er min, teknik. Godt. Jeg kan godt zoome ind på dagsniveauet, og måske få nogle andre ting, men Jeg kigger på det sådan lidt længere basis, ugebasis, hvor vi får lidt udvisket de her dagsignaler, hvor at der kan være, jamen, så er der en stor investeringsforening, institutionel investor, der skal ind og have en portion af aktier, og så bliver de nødt til måske at jobbe prisen lidt op, eller selskabet selv køber egne aktier tilbage, og man er ved at være i slutfasen, og man måske ikke fået købt de aktier, man skal, så kan det også være, at hånden ligger lidt bedre under aktien i en kortere periode. Det kan måske rykke lidt i modellerne. Okay, så fik vi også lidt... Må jeg spørge dig, yes. Hvad betyder CCI? Kender jeg ikke lige modellen, men det er sikkert en, man kan google. Altså mange vores, det er ikke en, jeg kender, og det er ikke en, jeg har brugt, og jeg kan se, at det umiddelbart i mit system er den ikke med, medmindre den hedder noget andet. Nogle gange så rykker man jo en lille smule på det matematiske formler, og så kalder man det jo noget andet. Okay, det er men altså det, model, som ham her, vores kunde siger, hvis vi må betegne ham på det, det er vel, at det måske er nogle af de her udsvings... Nu taler du så også om, hvad hedder det, MACD, men RSI, altså, det er jo relativt styrke. Det betyder, at man kan se, at nu kører aktien, begynder at køre opad, ikke? Og MACD er sådan noget i forhold til markedet, som vi husker det. Men det er måske det, han ligesom begynder at se på. Så han er lidt hurtigere ude. Han har en hurtigere indikator. Det er meget vel værd. Det kan være. Jeg kan kigge i hvert fald på noget lidt andet, end du gør, Lars Persson. Så må man jo også finde ud af med sig selv, hvis man er interesseret i at hoppe ind i det her tekniske analyse, hvad det er, der passer til ens temperament. Ja, det er der, hvor vi har de der Elliott Waves og alle mulige andre bølger, og nogen står og kigger på formationer, dobbelttop og dobbeltbund. Der er mange måder at gøre det på. Simpelthen. Lad os lige hoppe hurtigt videre, så vi kan nå, fordi nu har vi ligesom talt... lang tid om nogle enkelte spørgsmål. Lad os lige se, om vi kan tage et par hurtige her. Der er et par lyttere, for eksempel Sune, der skriver, hvordan kan det være, at Novo Nordisk falder igen her til morgen? Er der flere dårlige nyheder? Har I set noget med Novo? Nej, de altså, det er vel bare den her... nu var medicinalaktierne jo fik øretæver i går i USA, og det er vel så også bare, at det breder sig som ringe i vandet. Jamen, skal medicinpriserne falde? Jamen, så går det ud over alle medicinaktier. Altså, i her til morgen, der kom faktisk en positiv meddelelse fra AstraZeneca. Når jeg så kigger op på AstraZeneca, så er den nede med 1,3%, og der er kommet flere gode meddelelser ud af den. Mm. Og den, jeg købte i går til min svenske portefølje, jamen, den falder også 2%. Så det er jo nok sådan lidt nervøsitet i medicinalaktierne om, at kan det nu komme til? Selv Getinge er nede, og de leverer jo ikke engang, altså kan man sige... noget, vi skal putte ind i kroppen, eller spise, eller drikke, eller, men de leverer udstyr til hospitalerne, men der er lige pludselig et fokus på den her industri om, at det er for dyrt, eller vi skal have nogle billigere priser. Jamen, så spreder det sig. Det gør det. Godt. Og det ser så lidt sådan... Men, jeg kan jo forklare det, fordi det er jo fordi, at personalet i Lægemiddelstyrelsen, de skal sælge deres medicinaktier. Det er jo derfor, der er betydelig salgspres. Der er op til flere, der har en aktie i Novo Nordisk. Men de har sgu nok 2 år til, der er ham her, Peter Götze, der er imod hvad som helst. Ikke? Han er også ude at sige, at det er helt forkasteligt, det tager så lang tid. Men det er vel mere, det er jo sådan en almindelig dansk smålighed, det her, som ikke betyder en skid, men så synes folk, det er sjovt, ikke? Men altså, hvad hedder det, så kan du sige, at det er vel mere det her USA-problemet, ikke? Altså, om der bliver reelt et angreb på medicinalpriserne i USA, ikke? Og det er der jo latent mulighed for, men det er bare det der med, at de har jo altså sagt det i 100 år over lægemiddellobbyen, alt det der, de gør jo, hvad de kan for at holde hånden krabsen på politikerne. Sådan er det jo. Nå, kære lyttere, tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder, særligt jer, der skriver ind til mig om Veloxis og med alt det, som vi ikke fik sagt, og alt det, vi ikke fik nævnt, og alt det, som I ved derude. Det er dejligt, at I sætter jer ind i aktierne, og det er også fantastisk, at I bidrager til vores program her. Vi kan selvfølgelig ikke bare sådan lige fuldstændig usensureret stå og tage alting ind, fordi at, det er tilsyneladende en aktie, hvor der sker rigtig meget, og hvor der er rigtig mange historier, og jeg er helt med på, at der er nogle af jer, der har totalt styr på, hvad der sker i den der aktie, men det må vi lige tale om på et andet tidspunkt, når vi lige sådan, får tjekket ud, hvad der holder, og hvad der egentlig mere er sådan lidt på rygtebasis. Der kommer en besked fra Thomas. Han skriver, tryk versus BAO, lidt fundamental analyse. Men ødelægger det ikke tilliden eller grundlaget for fundamental analyse, når tryk falder på et godt regnskab, og BAO stiger på et dårligt regnskab? Forestil jer den fundamentale analytiker, der forudser et godt regnskab for tryk, og straffes for at have købt inden regnskabet, og vice versa med hensyn til BAO. Venlig hilsen, Thomas. Lars Svendsen, hvad siger du til det? Ja, det er jo en klassiker, at som min kone siger, hvis en aktie stiger, så er der nok kommet et dårligt regnskab. Fordi du har jo tit den der mekanik med, at man, men hvad hedder det, handler modsat, fordi du har nogle forventninger, der er inde i markedet, ikke? Og tryk er jo, det var, er det altid en flot regnskab, der var ikke en, der kan sætte et finger på det andet end forbrugerombudsmanden, og han eksisterer jo ikke i det her land, for hvor priserne er så høje. Men den ligger jo bare i, altså det er jo et selskab, der har en børsværdi på omkring 60 milliarder, og de har en indkapital på 12-13 stykker, ikke? Og så den der milliard, de hele tiden skubber foran sig som buffer, ikke? Som ingen kan se. Så hvad hedder det? Det skulle være børsværdi på 66 milliarder. Så hvad hedder det? Det er jo det, der er balladen, at du kan sige, det er en særdeles høj aktie, og bogholderiet skulle jo være lavet til cash value. Det, er jo, det skal de jo gøre, ikke? Og der har de altså en indkapital på 12 milliarder, og det betaler man 66 for. Og de resterende forskel, 54, der er måske så den 1 milliard, der som de hele tiden scorer foran sig i skjult reserve, ikke? Som de kalder for afløbsgevinster. Mm. Der begynder man med afløbsgevinster derude. Hvad hedder det? Og det er jo, man tror, der er spildevandsrensning og sådan noget, men det er det jo så ikke. Men hvad hedder det? Altså, vores forlænger så lidt løs, så man siger, så er det en reelle indkapital i tryk. Den er vel omkring 15 milliarder kroner, ikke? Så derfor resten, det er jo 50 milliarder goodwill. Fordi de har så høj en indtjening. Og det hænger sammen med konkurrencen og den struktur, der er i det, og alt det der med, og man, ved, det er jo en helt absurd historie med, at det der med, at man får jo, de giver jo pengene retur, det er sådan ligesom andelsselskab. Tænk, hvis man havde et andelsselskab, som tjente, der afregner man jo slut til sidst, ikke? Så får folk penge retur på, om for mælk eller svin, og hvad de har leveret, ikke? Tænk, hvis man sad og sagde, jamen, Arle har et overskud på 2 milliarder, så betaler vi skat af det, 22%, så er der, 1,5 milliard tilbage, og så betaler vi de 1,5 milliard tilbage til bønderne. Jamen, de eneste, der har fornøjelse til det, det er jo skattevæsenet, ikke? Og det er jo det, man gør i tryk. Man har alt for høje priser, og så bagefter siger man, virkeligheden er vi jo ejet af kunderne. Vi er trykfonden, ikke? Det er da meget normal procedur i forsikringsbranchen, Svendsen. Det er der andre selskaber, der gør. Det er jo absurd. Så skal du da give rabatten tilbage inden. Så man sidder og siger, jeg skal da have sat min præmie ned. Jeg skal da ikke have, at selskabet tjener et overskud, så direktøren kan sidde og fortælle, om han er fantastisk dygtig, fordi han tager en høj pris. Og så betaler vi skat ind i skatteapparatet, og så får jeg en check bagefter. Du skal da sætte præmien ned. Så kommer der flere varme hænder. Det er jo det, der er absurd i det her cirkusforestilling, at det hele kommer til at se... Jamen, det sjove er, at det hele i tryk kommer jo til at se bedre ud, end det er. Det er jo helt absurd, og så sidder analytikere og kigger på PE-koden, og jeg ser da, som investeringsmæssigt, må alle investorer jo sige tak til den model, fordi de rigtige ejere, de giver i virkeligheden pengene videre til kunderne, som skulle være betalt for, så man tjener ikke så mange penge, som det ser ud til, men det er der ikke nogen, der forstår. I hele taget er der jo ikke mange mennesker, der forstår ret meget, hvordan verden er skruet sammen. Men og så længe der er nogen, der har hvad hedder det... de siger ikke for at være højrøv, for det er jo simpelt til at finde ud af det. Selv min datter, der er farmaceut, og som i øvrigt er dygtigst, hun kan jo også sidde og sige, at budgetchefen er det derude. Dels er der 1 milliard, de hele tiden ruller foran sig, ikke? Mærkværdigvis er det hvert år 1 milliard i afløbsgevinst, ikke? Det bliver også næste år, det bliver også næste år. Så inden året begyndt, så ved de tjener 1 milliard. Ja, Svendsen, nu skal vi ikke og det andet er det der med skatten, det er jo fuldstændig åndssvagt. Svendsen, B&O så i modsatte fald, så det går så den anden vej, havde nær sagt, som Thomas ligesom skriver. Altså, ja. De leverede et vanvittigt dårligt regnskab, og så steg aktien alligevel på det. Jamen, ja, og jeg har haft hovedet ned i den og ved at kigge på den, og det er nærmest værre, end det ser ud, fordi og de fik jo et overskud på et eller andet med 19 millioner, men netto efter skat og alt det der, men pointen er jo, at det sjove er, at deres reelle salg af apparater, ikke, de har jo også nogle penge, de får vedrørende deres, det der lige så op med bilradioen og alt det der, ikke? Men hvad hedder det, at det gik ned med 15% næsten, men de har fyret 11% mere af i salgsudgifter. Det er fuldstændig åndssvagt, måske, når man butter 11% mere ind i salget, så skulle det jo vokse, og lageret vokse med 244 til knap 600 millioner. Det hele, de kan jo dårligt komme frem derovre for varer. Og så er der også sket det, som er meget interessant. Det er står ligesom Bella. Det er Bella om igen. De propper en masse varer ind på at lære. Ja. Og de byggede så, i stedet for at lave de der flade radioer, lavede de dem jo opad. Det hedder Bella Høj. Men der er til synes en eller anden ting. Det står meget diskret i regnskabet. Det er jo foregår også penge. Der er altså et eller andet frygtelig ballade omkring deres eksterne forhandler. De har jo deres egen butikskæde. Og så har de kun sælger BU. Men så har de alle de andre, som det var det, man brugte mest til BU Play. Men til syden er der altså nogle af de der kunder, som er blevet fået så meget forkvabelse af lager, de ikke kan slippe af med, at de har solgt dem videre til nogle andre. Og de andre har så sat BAO-udstyr, det er jo så altså det lette afdeling formentlig, til salg til meget lavere priser, sådan så deres pricing power, hvor de ligesom holder en pris, eller prøver at holde en pris, der er der masser af monopolmyndigheder og alt det der røvl om, men ja, vejledende udsalgspriser, de er til synes er gået af gurk, fordi der er nogen, der har ligesom sagt, vi gider ikke have alt det her. Så sælger de det til en anden og siger, vil du være, tag det der, vi gider ikke have det mere, at gøre mere. Og det er jo, altså, det er jo nærmest et oprør blandt de der, kan man sige, eksterne forhandlere, som også har alle mulige andre varer. De sælger jo for alle mulige andre elektronikfabrikanter, mest fra Asien, ikke? Mm. Så der, den er rigtig gæld. Hvorfor stiger den så i går? Altså, er der shorter, som er ude og samle op, eller er det en aktie, der er særlig sjovt, eller hvad? Nej, men den er jo så nede i de der 1,8 milliarder. Hvis der er en eller anden, der kommer forbi og siger, at det her er jo, at det er jo sådan en slags Royal Copenhagen i... Nå, men det er jo sådan noget, der er jo noget pondus om det, ikke? Det er jo det, de også går ud på. Men der bliver bare solgt alt for lidt af det her, og salget af deres de rigtige dyre, altså sådan en rigtig BAO-kram. Ikke det der Play med, og det er jo så, har jeg jo nærmest afskaffet som navn, men altså de rigtige ting, der, den faldt jo med 30%, 32%. Ja. Og i øvrigt er det i Europa, at det er gået mest galt. Okay. Men altså, jeg vil sige på den måde, at hvis det var mig, der sad der, så ville jeg være meget flov, fordi det er, at strategien egentlig er kørt helt galt. Og der er, hvis du oprører i dit... i dit salgssystem, så svarer det jo til, at de soldater, du har ude i felten, at de sidder og siger, at dem, der sidder nede på skrivebordsgeneralerne, nede på generalstaben, de har ikke en skid forstand på det, og vi står her med det ene eller andet, og vi kan ikke komme af med varen, og hvad er meningen? Mm. Den er ikke galt. Okay, så vidt altså lidt om regnskabsaflæggelse og aktiekurser, og hvordan det hænger sammen. Det havde Thomas skrevet ind til os på 42 600 24 7. Du kan stadigvæk nå at skrive her, men der ligger rigtig mange spørgsmål i forvejen. Så ja, nu har jeg forgæves forsøgt at sætte farten lidt op på de her hele programmet. Det er ikke lykkedes. Godt. Lad os lige tage et par hurtige her til sidst. Ikke? H plus H, det vil Hans gerne høre jeres mening om. Vi har et par gange nævnt den, skriver han, som en stabil, skråstreg, fornuftig aktie. Hvordan ser den ud lige nu? Jamen, det er jo en stabil, fornuftig aktie, der desværre står lidt stille. Det er vel egentlig, at der er noget Brexit i den, og så har de jo købt sig ind i Europa, og det er vel egentlig der, hvor væksten skal komme fra, og så kan det måske... tøffe lidt ned i England. Vi ved det ikke, men ja, men der er jo ikke rigtig sket noget afkast på 8% indtil videre i år. Den står lidt stille. Okay. Ja. Der er ikke så meget gang i det der porrebeton, åbenbart. Okay, så kommer der et spørgsmål her fra en fyr, Jens Christiansen, som kalder sig uerfaren småinvestor. Han skriver, når man køber en aktie, der er noteret på flere forskellige børser, hvad bør man så være opmærksom på ved valg af børs? Mm. Altså når man skal ud og hvad hedder det, finde aktier, som altså ligger flere forskellige steder. Hvordan finder man så ud af, om det er den ene eller den anden børs, man skal handle på? Ja, man skal jo finde hjemmenoteringen, kan man sige. Der, hvor den i virkeligheden bor, det er jo der, hvor der oftest er den største omsætning, ikke? Så det er jo det, der er udfordringen. Ja. Jens Christian, han skriver selv sådan en parentes, har det noget med valutakurserne at gøre? Det har det vel næppe, Svendsen? Nej. Fordi det fungerer så godt, at de bliver jævnet ud. Men altså, man skal gå efter den børs, der har den største omsætning. Der kan man sige, et eksempel er jo den her Teva, som jo er for Israel, men det er jo USA-børsen, der er markedet, der har omsætning, og så skal man være der, ikke? Mens altså, for eksempel sådan som Novo i dag, den er stadigvæk noteret i Dover, men der er jo ikke noget gang i den der. Så nej, man skal gå efter det sted, hvor den største notering er, og hvis man opdager, at der er en... man kan se, der er et godt tilbud, jeg kan købe de her aktier til ingen penge, så skal man passe det på, fordi så kan man altså risikere med, at man køber sig en eller anden Stuttgart-børs eller en eller anden, hvor det så går der et år før, der igen er en, der er lige så dum som dig selv, der kommer forbi og byder. Nå, men det er det jo, og det er jo smadret ærgerligt. Og nu er jeg jo heldigvis ikke særlig dum, Lars Jensen. Nej, men derfor skal man passe på med... Altså, det er det der, hvis der er noget, der er for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt, og det... Er der, det er altså nogle gange med de der små steder, hvor man kan komme forfærdeligt galt sted, så tror man, man har lavet lige tjent 10% ligesom at klipse med fingrene, og så har du i virkeligheden bare gået ind i et hul, som du ikke kan komme ud af. Men hvis jeg skal læse Jens Christiansens sms på en lidt anden måde, så kan man jo selvfølgelig forholde sig til, hvis man nu ikke ønsker en valutakurseksponering, så er det selvfølgelig bedre, hvis aktierne er noteret både i Europa og i USA, så står man vel lidt bedre eller lidt sikrere, hvis man køber den i Europa, fordi at kroner er fuldstændig kørt op mod euro, så der er ikke nogen valutakursrisiko. Nej, det er ikke rigtigt. Altså, valutarisikoen for en virksomhed ligger jo i... det skal du vide, hvorfor land til. Du ser det ud fra, ikke? Det er jo den måde, du vurderer risiko på. Jeg ser det jo ud fra kroner, og hvis du er i USA, vil du se det ud fra dollar, ikke? Mm-hmm. Det er jo din regne opfattelse af verden, ikke? Herfra min verden går. Men hvad hedder det andet er, at en virksomhed er sådan set til dels uafhængig af, hvor den bor henne af, ikke? Fordi man opererer globalt, kan sige, typisk rederierne, som nu jo også laver regnskaber i dollar, fordi det er deres funktionelle valuta, altså den, de driver forretning i. De har jo kun, sådan som Torm har jo kun hovedkontoret i Danmark, der ligger og har nogle udgifter i kroner. Men ellers er det jo råber stå på dollar. Og derfor er det jo selvfølgelig også, at det er dollarkursen, der bestemmer, og det er jo et af, kan blive et af balladepunkterne, hvis dollaren en dag bliver svag igen, så vil aldrig, selvom rederierne aldrig så gode, så bliver det jo så mindre værd for mig som dansker. Så nej, du kan ligesom ikke løbe for den der, man skal vide, hvordan deres struktur og forretning er, og det er egentlig det, der bestemmer den, og så skal du se, hvorfor et sted du er. Og det er jo det, der er det gode ved det for os her i Danmark, hvor renten er nul og alt med. Prøv at tænke på alle de her danskere, der sidder ude og keder jer ude i sommerlandet den her halvgrå dag. Ja, I har jo fast ejendom i Danmark, verdens næst stærkeste valuta efter schweizerfranken. Og hvad hedder det? Og renten er nul. Jamen, altså, det er jo formue værd. Jamen, det er det. Det er formidabelt. Jamen, det skal man jo være klar over. Yes. Frem for, at man går rundt og jammer om. Ja, altså ikke så meget ballade om de her valutarisici, Jens Christiansen. Og tak, fordi du skrev ind. Og det er så dejligt. Man behøver bestemt ikke at være erfaren for at skrive ind her til os. Så er dejligt, at alle har lyst til at være med og bidrage til debatten. Kevin, han spørger, om vi kan få jeres mening om Royal Unibrew, både teknisk og fundamentalt. Det er en aktie, jeg har, men det er den, jeg overvejer fremtiden mest for. Tak for et godt program, skriver Kevin. Ja, de her, Lars Persson, Royal Unibrew. Hvad siger du til det? Jamen altså, den har jo slet ikke fået samme stigning som Carlsberg, der bare er buller derud af. Igen en aktie, der er gået, hvad jeg vil kalde, flat gennem året. Kurs 500 havde et fantastisk rit i det meste af sidste år, på grund af den her meget varme sommer, der var i hele Europa. Men vi har sådan en lidt mere almindelig dansk sommer i år, men jeg tror da bestemt, at de kommer derud med et godt resultat. Men ja, altså lige teknisk, der står den sådan og vipper frem og tilbage. Køb, salg. Så jeg har egentlig køb på den i øjeblikket, men det må man jo så overveje, om man tør byde ind med. Men vil du tage det, Lars Svendsen? Nej, fordi det er jo den ligner fuldstændig tryk. Du har i selskabet en børsstige på 25 milliarder, og de har en indkapital på 3, ikke? Og så betaler 8 gange indkapitalen, og de lever af at lave sodavand og vand, og de meget, meget stor del af deres produkter er jo Pepsi og Heineken, faktisk. De har ekspanderet i citronvand, det vil jeg gerne rose dem for. Men hvad hedder det, at... det er jo, fordi der er det danske marked, så har de lavet, især Finland, og så eksporten til Italien og sådan noget ovenpå, og lidt løst, at det er virkelig et eksempel på en fantastisk dyr aktie, hvor man må kunne finde bedre bryggeri i andre steder, end den der selv. Carlsberg er jo markant, ser jo ud til at være, selvom de har penge i Rusland og der. Nej, jeg vil ikke købe sådan noget til den pris der. Men det har været en fantastisk historie, og når Christian Augustinus fabrikker en dag finder ud af, når de har talt med mig, det gør de så ikke, men det kunne da være, de ringede, så vil jeg give dem et godt råd, at se at få solgt deres aktier der, og så skal du se, hvordan det hele går sydpå, ligesom det gik med Ambu, ikke? Nej, tak. Okay, Hansen skriver ind til os, hvad var Millionærklub uden Lars Svendsen? Jeg bliver langsomt klogere, mere end jeg betaler sgu da 15% på kassekreditten. Så var der altså lige en kommentar. Jamen, han må da se at få sat sin renter ned. Ja, det kan være, at Hansen skal ud og tale med nogle andre banker. Der er også en lytter her uden navn på, men vi tager den lige ind. Cloetta er ude med Q2, skriver lytteren her, og Lars Persson, det er jo rigtigt nok. Vi har ikke noget at være omkring Cloetta. Nej. Så lad os lige tage et blik på den. Ja, den er stagneret lidt. Den hoppede jo op der i april måned, efter man kunne se, at juleskummet havde givet godt salg. Nej, det har faktisk været et udmærket salg. Jeg så lige, at aktien startede pænt, sådan med en stigning på 1%, men så har det tabte lidt momentum, når nu den oppe med lige omkring 0,2. Jeg tænker ikke, det er den helt store, men det er et bedre resultat, men som var forventet i markedet, så er det ikke sådan, at man kaster sig rundt i aktien lige her for morgenstunden af. Så ja, jeg tænker, stille og rolig vækst med 7,5%, så ja. Og ellers er det jo altså en regnskabsmorgen, hvor det vælter ud med tal fra de norske selskaber. Orkla, Aker, Storebrand, Bonør, Kværner, Gjensidig og alle mulige andre selskaber i Norge. Er der interessante ting at samle op på det norske marked, de her? Jo. Det var et meget bredt spørgsmål. Jeg må bare sige, at Gensidig jo er drønnet op, fordi det var, og Aker egentlig også, og BP også oppe med pæne procenter, mens Kværner og Storebrand får gok i nøden. Storebrand ramte ved siden af, og jeg har ikke lige... Kværner var vel egentlig meget godt, men de hæver ikke udbyttet, så det havde måske markedsdeltagerne sendt næsen op efter, men vi har ikke nået at læse dem her til morgen, fordi nu er vi jo begyndt med den her regnskabsstrøm, der kommer til at... og vælte ind over de næste 2 måneder, i hvert fald meget kraftigt her i juli. Og du har det ene ben i ferien, Lars Kjær, så det kan jeg godt høre. Nå, Svendsen, så bare lige en spurgte til sidst. Den stigende guldkurs, spørger Finn om. Tror I, der er en krise på vej i forhold til den her stigende guldkurs? Godt. Nej. Ingen kriser? Derude? Ja, det kommer nok. Jeg tror, det store krise, nu kan vi tale om næste uge, det bliver jo England og Brexit, hvis samtidig bullerbassen, der overkommer til, så kan de jo sådan set ødelægge sig selv. Det kan vi tale om næste uge, men det er der, den sorte pære ligger lige nu. Okay, de herrer, tusind tak, fordi I var med mig her. Det er altså, hvad vi nåede i den her udsendelse af Millionærklubben. Jeg hopper i studiet med Lars Persson lige om et øjeblik, og så skal vi tale om alt det, der kommer til at ske i næste uge på finansmarkederne. Det bliver den helt store bankregnskabsuge, hvor at særligt de amerikanske banker, men også de danske banker, de begynder også med regnskaberne på bordet, så der får vi også rigeligt at se til. Til sidst er der kun at ønske jer alle sammen en god weekend. Tak fordi I skrev og bidrag til programmet her. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag 9.05.